88 आते हैं। हाँ, स्थायी आत्मा भावेपी नाकृत अभ्यागमादिति संकते पूर्व शंका था यस्मिन् यस्मिन्नेव तु विज्ञान आहिता कर्म वासना फलं तत्रैव संताने कार्पासे रक्तता यथा यथा कार्पासे रक्तता तथैव यस्मिन्नेव विज्ञाने कर्म वासना हिता तत्रैव संताने फलम्। जिस विज्ञान में कर्म वासना हो है उसी कर्म का फल उसी संताने में होगा। कार्पास में बीज में रक्त दिया उसी के कार्पास में लाल दिखता है, उसी बीज में कार्पास का बीज को लाल में डालेंगे तो जो रुई निकलेगा लाल हो जाता है। हाँ, वही कि एक विज्ञान कर्म हुआ पुण्य पाप कर्म उसी संतान में आगे किस में उसका फल मिलेगा। तो अकृत अभ्यागम कृत विपन्नास दोष नहीं हुआ, उसमें ही रहा। और दूसरे चैत्र का कर्म मैत्र को मिल जाए तो अकृत अभ्यागम दोष उसी संतान में रहा। किंतु संतान नाम को कोई पदार्थ स्थायी नहीं जिसमें वासना रहेगा, वासना कर्म रह करके आगे फल देगा। वहाँ तो स्थायी वस्तु है द्रव्य। हाँ, तो कर्म जन्य वासना उस संतान में रहेगी, संतान में दूसरे संतानी को जाएगा कैसे, उसी संतान में रह करके कभी एक संतानी नष्ट हो गया वही वो नष्ट होकर नष्ट होने के बाद उत्पन्न करता है, उत्पन्न किए बिना नष्ट होगा, नष्ट होने उत्पन्न करेगा तो संस्कार नहीं नहीं कौन वासना देगा। ये तो पहले हुआ अकृत अभ्यागम कृत विपणा दोष ही है, वो नष्ट हो गया नए में आएगा तो दोष आएगा। संतानी में एक नष्ट होने होता है दूसरा क्षण नए दूसरा उत्पन्न हुआ, उस समय ये नष्ट हो गया तो नष्ट होने वाला अपने संस्कार कैसे देगा, कर्म कैसे जाएगा। यदि रह करके देगा तो दीक्षण रहेगा तो क्षण भंगम तो उसी के दूर करते नहीं। कर्पास में जैसे रखता था उस संतान में दूसरे बीज में डरा गया और रुई में लाल आ गया। इसी ये इसका निराकरण हुआ है, पूर्व कैसे संतान को करेगा पूर्व। हाँ, संस्कृत करके भी जाएगा ऐसे कहाँ है। तथा तच्चयितम् इत्येवम् अर्थतया न च इत्यादि भाष्य व्याख्याय, इसकी व्याख्या हो गई अभी उसके लिए नहीं, वो कुछ निराकरण हो गया व्याख्याय। आगे अकृत अभ्यागम इत्यादि भाष्यार्थम आह, अकृत अभ्यागम दोष प्रसंग भाष्य में कहा उसका आरंभ हुआ, पूर्व जो तो उसका कम व्याख्यान करके निराकरण हो गया, इसी में निराकरण हो गया उसको, उसको अभी नहीं कहते। अकृत अभ्यागम कृत दस कर्मणा करता स भूते कर्मणा फल, तस्मा यह कर्मणा करता स कर्मणा फल भूते, ये कहा। इसके ऊपर फिर शंका है, पूर्व चला गया जिसमें था कर्म वासना उसमें रहेगा तो उसी संतान में तो दोष नहीं होगा। यथा कार्पास बीज अलक्त आदि रस्सा आवश्यक थे तत्व जायमान अंकुरादो, अंकुर तो भिन्न है अत्यंत भिन्न है भी रक्तता अनुवर्तते, इसी प्रकार यत्र विज्ञान संतान में चैत्र चैत्य वंदनादि अनुष्ठान कृत वासना, जिस विज्ञान में वासना हुई, विज्ञान संतान में कर्म किया चैत्य वंदनादि उनके कर्म, तो तत्रैव तत्फल उसी का संतान में फल देगा। कुतो कृत अभ्यागम दोष दोष इतिस्मिन इत्यस्मिन अपि सिद्धान्ते प्रसंगो न निवर्तते संतानि व्यतिरेकेण यस्मान्नैव स विद्यते। अस्मिन्नपि सिद्धान्ते प्रसंगो न निवर्तते, अकृत अभ्यागम कृत विपुणाश्र प्रसंग न निवर्तते, क्योंकि यस्मात् संतानि व्यतिरेकेण स संतान न विद्यते। संतानी को छोड़कर संतान क्या अलग है, जो संतान में इस वासना रहे फल दे। अकृत अभ्यामिति न निवर्तते कथमिति चेत् तत्र संताने कर्तृत्व भक्तृत्व वदन, संताने में कर्तृत्व हो तो मानोगे तो ये दोष नहीं। प्रष्टव्य स सत्य मिथ्या संतान आद्य भी सत्य मानेंगे तो संतान व्यतिरित हो अव्यतिरित हुआ, संतान सत्य संतान से भिन्न अभिन्न आद्य दोष आती, संतान से व्यतिरित कहेंगे संतानी व्यतिर न उपलब्ध व्यतिरिक स्वातंत्र आदि दोष से व्यतिरित होगा स्वतंत्र हो जाएगा, संतान आशित नहीं होगा। उत्तत्वाद तस्मा न व्यतिरिक पक्ष उपपत्ति और अभिन्न मानेंगे संतान संतान एक है द्वितीय प्रत्याह। संतानिनस्तु संस्कारा विद्यन्ते परमार्थतः मिथश्चासंगतेस्ते सा मतो दोषान् मुच्यते। संतानिनस्तु संस्कारा परमार्थ विद्यन्ते संतानि में है, मिथश्च तेषां असंगते संतानियों का परस्पर संबंध नहीं, अतः दोषानुमुच्यते वही दोष रहेगा। अकृतभ्याम कृत विपणाश जिस संस्कार में रहा कर्तृत्व भुक्तृत्व अन्य संतान में आएगा, अन्य संतानी में आएगा। यद्यपि वस्तुतः संतानि न सन्ति संतानी तो है, तथापि ते वासना मात्र रूपा सरस भंगुरा स्वीकृत प्रतिजन नष्ट होंगे, तथा च तेषा मिथो अयुगा मिथ संबंध नहीं, तदभेदाच संतान से और संतान जो कहते हो संतान से अभिन्न है भिन्न नहीं, तो संतान भी उसी प्रकार हो गया एकत्र कर्तृत्व आदि असिधे, तो संतान से अभिन्न हो गया संतान, कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्र नहीं हुआ, अकृत अभ्याम आदि अनिवृत्ति। द्वितीय मालवते द्वितीय क्या है, दो विकल्प क्या था, संतान सत्य मिथ्या वा संतान सत्य पक्ष चला गया मिथ्या पक्ष है, 390 श्लोक में कहा था माने थी माना भावा नचे दिष्टा संततिरियेह कल्पिता दो सोक्ति मात्र तस्तर ही न पक्ष सिद्धिमश्नुते। ये यह संतति कल्पिता माना भाव न सेदिष्टा, ये संतति कल्पित संबंधि प्रमाण नहीं, उसको नहीं मानेंगे कल्पित सत्य नहीं है, सत्य पक्ष चला गया मिथ्या मानेंगे न जैसा दोष होती मात्र तो तरी न पक्ष सिद्धि मसते, तो मिथ्या सो दोष हो गया सो किंतु तुम्हारे पक्ष के अनुभव पक्ष सिद्ध नहीं होगा। यह संतानिषु भेदेन अभेदेन वा वास्तवी संतति निष्ठा, संतान से भिन्न अभिन्न होकर वास्तव नहीं निराकरण हो गया, तत्सत्य माना भावात कल्पिता तो शेष्यते संतति तदवष्टमेन क्षणिक संतानिषु कर्तृत्व होतृत्व सिद्धि ये पूरा विषय का दोषयति दोष उत्ति मात्र न संतति चेत कल्पिता न तरी सा कर्तृभक्ति वा कल्पित है तो कर्ता भक्ता कुछ ही नहीं न संतान नाम तत्संभव संतान में कुछ नहीं होगा क्षणिकत्वाद कर्तृत्व होते तो न संतति द्वारा तेसु तसिधि संतति कल्पित है कल्पित संतति वस्तुत्वाद अतः स्वपक्षे स्वयं बुद्धे न दोष होते अपने पक्ष में अपने ही दोष का गुणानुगते गुणानुगते गुणा गुणा न अनुगते खाली दोष करने से स्वपक्षासिधि यह तो कार्पा से रक्तता यथा इति तत्र कार्पास कर्पा कार्पा कार्पास बीज संस्थैव युक्ता रक्तादिवासना स्वाकार कार्य कृत्साइव न कार्यम स्वकार्य कृतमतम न कार्यम कार्य कृतमतम युक्ता रक्तादि वासना कार्पास बीज संस्था एव स्वाकार कार्यकृत सेव सेव स्वाकार कार्यकृत जो कार्पास बीज में होने वाले रक्तादि वासना वही स्वाकार कार्यकृत वही अपने कार्य कार्य करेगा रक्तादि वासना पहले बीज में था वही कार्य करेगा कार्पास में न कार्यम कार्यकृत मतलब कार्य कार्य कार्य नहीं हुआ कार्य कुछ नहीं रक्तादि वासना का बीज में वही कार्य एक कार्य और दूसरे कार्य नहीं करता है कारण में है वही कार्य रक्तादि वासना कार्य करेगा कार्पास में या रक्तादि वासना कार्पास बीज था दृष्टांत से कहा सास्थाई है साकार अंकुरादि कार्य करता है न क्षणिक न क्षणिकम न क्षणिक अनुसार है ना ठीक है मैं न क्षणिकम कार्यक्रम दृष्टम क्षणिक कोई कार्य करने नहीं है दिखा गया तत्कारणता निरस्तत्वात् क्षणिक में अतो नासु क्षणिकेशु संतानिषु हेतु फलते दृष्टान्त कार्पास दृष्टान्त नहीं बनेगा अकृताभ्यागमादौ साधिते सादृश्यादि अनुपपत्ति मुक्त्वा उक्ताम परिहर्तुं शक्यते अकृताभ्यागमादौ साधिते अभी सादृश्यादि अनुपपत्ति जो कहा सादृश्यादि नहीं बने आख्यान पक्ष में अनुपति उक्ताम अनुपति परिहर्तुम पूर्व पिछली शंका करता है मिथ मिथ क्षणाना संबंध श्रृंखला कटकादिवत सादृश्य व्यपदेशादि सर्वं सुस्थं भवेत् ततः श्रृंखला कटकादिवत क्षणाना मिथ संबंध सादृश्य व्यपदे शादी सर्वम सत्वम भवेत श्रृंखला में जैसे कटक का परस्पर संबंध हो इसे क्षणों का परस्पर संबंध हो जाएगा इसलिए क्या होगा सादृश्य व्यपदे सब हो जाएगा यथा श्रृंखलास्थ कटक शब्दित बल है ना श्रृंखला में बल है अलग अलग पटादि मध्यगत तंतु आदि नाम च पटादि तंतु आदि है मिथ भिन्ना नाम भी संबंध दिखता है इसे बल में सब परस्पर भिन्न है किंतु संबंध होता है तथा क्षणिकत्व भी भावानाम पूरा परिभूतानाम अन्योन्य संबंध हो जाएगा परस्पर संबंध हेतु हेतु मत भावश्च संभवती अतो व्यपदेश सादृश्य प्रतिभिज्ञा सब हो जाएगा अकृतभ्यामाति दोषद्वयम् च इत्थम सुपरिहरम परिहर हो जाएगा अपसिद्धांत दूसरी नाता श्लोक इत्येवं चेन तद्युक्तं क्षणिकत्वस्य हानितः क्षणत्रयस्य संव्याप्तेः श्रृंखला कटकादिवत् यहाँ जो अभी 694 श्लोक पूरा हो गया था टीका में पूरा हो गया ना, दोनों एक साथ ही, हाँ दोनों एक साथ चाहिए। यहाँ जो 94 काट देना, आगे जो दिया 95 दोनों एक साथ चाहिए, क्योंकि यहाँ इतम चेत यहाँ तक हो गया और न तत् से प्रतीक दिया, इसे 94 दोनों एक साथ अपर सिद्धांत है ना, न तद्युक्तम क्षणिकत्व सहनी न। आप जो कहते संबंध क्षण का परस्पर संबंध रहेगा, ओ संबंध कैसे होगा, क्षणिकत्व हानि न, संबंध होगा तो क्षणिकत्व हानि, उत्तर क्षण तक उत्तर क्षणिक पदार्थ के साथ उत्तर क्षण के साथ संबंध होने के विद्यमान चाहिए, विद्यमान होगा तो क्षणिकत्व हानि। क्षण तरह से संव्याप्त है श्रृंखला कटक आदिपद, श्रृंखला में जो कटक है उत्पत्ति क्षण दूसरे उत्पत्ति होगा, दोनों का संबंध क्षण तरह के व्याप्ति होगी, क्षणिकत्व हानि क्षण श्रृंखला तो कटक आदि मध्यवर्ती न, मध्यवर्ती श्रृंखला पूर्व के साथ उत्तर के साथ पूर्वापर कटक आदि संबंधवत मध्यस्थ क्षण से, मध्यस्थ क्षण का एक क्षण है, पूर्व क्षण के संबंध उत्तर क्षण के साथ संबंध, पूर्वोत्तर क्षण संबंध है सती एक क्षणांतर से व्याप्तिया, क्षणांतर दो क्षण नहीं, प्रथम का द्वितीय के साथ संबंध, द्वितीय का तृतीय के साथ श्रृंखला तय बने, द्वितीय का जो तृतीय के साथ संबंध और द्वितीय प्रथम के साथ संबंध तो तीन क्षण हो गया। तरी तेसा मिथ संबंध महाभूत परस्पर संबंध नहीं हो श्रृंखला में इतिहास का मम मम तवे त्यवे अवच्छेद व्यवहारश्च त्रुट्यति संबंधाभावतस्तेषां क्षणानाम परस्परम्। मम तवैति अवश्यद व्यवहारश्च, अवश्यद भेद भेद व्यवहार नष्ट हो जाएगा, तेषां संबंध अभाव पर अपरस्परम क्षणा का संबंध नहीं होगा तो मम इदम तव इदम इति व्यवहार नहीं होगा। पूर्व तो सादृश्यादि व्यवहारश्च शब्द है ना समुचित, व्यवहारश्च सादृश्यादि व्यवहार नहीं होगा। यह तो विज्ञान से सुख दुखादि धर्मित्व और सुख दुख का धर्मी विज्ञान तत्प्रत्यय ज्ञान से, ज्ञान से च विशुद्ध से स्वसंभिन्मात्ररूपिण अन्य तादृशो भावात् कुतो दुखादि संप्रति ही। आपके मत में क्षणिक विज्ञान शुद्ध ज्ञान स्वसंविधि मात्र, स्वसंविधि अपने आप को प्रकाश करेगा, अन्य से तादृश अभावात, अन्य से अभावात, अन्य से अच्छा तादृक शब्द है, तादृश सत्यंत तादृक तादृश सत्यंत है, तादृश अन्य से अभावात कुतो दुखादि संप्रति, दुखादि संबंध कैसे होगा, ज्ञान से अलग कोई पदार्थ है ही नहीं, अन्य कोई है ही नहीं। शुद्धत्वात् संसर्ग दृष्टिर्भावाच, तो संसर्ग दृष्टा दृष्टि अभावाच न ज्ञान से दुखादि संप्लव, दुखादि संप्लव नहीं। ससंवेद्यत्व अंगीकाराच स्वस्य तदा साधकता, स्वस्य साधक नहीं। ननु ज्ञान से शुद्धैक स्वभाव्यम असिदम, ज्ञान शुद्ध ही स्वभाव नहीं, दाढ़िमादिवत नाना विध दुखादि अंशवत्वाश्रयणात, ज्ञान दुखादि अंशवत नाना है दाढ़ी में जैसे बीज बहुत है इति आशंका नच नचानेक स्वभावांश वत्वं ज्ञानस्य सम्मतम् स्वच्छैकरूपतस्तस्य दाढ़िमादिफलं यथा न च ज्ञानस्य अनेक स्वभाव अंशमत्वम दाणिमादि फलम यथा न स्वच्छैक रूपतः स्वच्छैक रूप है अनेक अंश तो कुछ नहीं है यथा दाढ़िमादि फलम अनेक रसम अनुभूयते तथा ज्ञानस्य अनेक स्वभाव दुखादि अंशवत्वं च ते सम्मतम स्वच्छैक स्वभाव स्वाभाव्य अभ्योगमाद वस्तु तो दुखादि अंश होता स्म ये बीच में स्वच्छैक रूपतः न अन्य दाढ़िमादि यथा दाढ़िमादि फलम अनेक स्वभावांशवत्व ज्ञान से सम्मतम इति न कस्मात् स्वच्छैक रूपतः तस्य स्वच्छैक रूपे अनेक अंशवत नहीं।